صلوا على النبي محمد. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Pacaran tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal I'm not afraid. Oh. أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني أن الفاكر إليك إليك يا رب وأنت أني أني يغني يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق قاس الصفا صفا صفا وطاب وقت الهنا قد راق قاس الصفا. Oh, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina. Sesat dan terhina. Assalamualaikum Muhammad. Di saat melahirkanku, hayati kita sering menyakiti kepada ibu kita. Assalamualaikum Muhammad. Kasih sayangmu padaku, oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Diriku fatayaji ratal alami ya ghailal judi wal karami ya rasulallah. Allah Maha Kuasa. di itu panika tak seterusa. Oh, Muhammad. Guru, sungguh hasratku ingin menatap wajahmu, wahai kiai, nurutin musyrik. Rindu, betapa ku sangat merindukan dirimu. Marilah nanti di dalam sungguh asalku ingin menatap wajahmu.

فَهُوَ عِبَادِي يَوْمَ الْوَعَدِ نَبِيُّنَا طَاهَ الْمُخْتَارِ هَيُّ الْهَادِي Hey. jiwa remaja bagaikan batu. Salawat Nabi Muhammad.